یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام پر گزرا، اور ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو زیر کرنے کے لیے مختصر ایک ہی دلیل دی، اور دوسری دلیل اسی کا حصہ تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، کوئی چیز جو عدم میں ہے اسے وجود بخش دیتا ہے، اب جو کوئی چیز موجود ہو تو اس کو فنا کر دیتا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی زمین میں تمہیں بھیجے گا اور اسی زمین سے تمہیں اٹھائے گا۔ دلیل بہت معقول تھی مگر اس کی سمجھ میں نہ آئی، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوٹے سے دانے کو دیکھو کہ جب اسے تم بوتے ہو اس سے درخت پیدا ہوتا، پر وہ اس کے بعد پورا درخت ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ اس کا بیج بنتا، پھر اسے بو دیا جائے تو اسی طرح کا درخت جو ہے وہ معرض وجود میں آ جاتا ہے۔ میرے حبیب، تم سے سوال کرنے والوں کو یہ بات باور کرا دو، جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے تو کیا تمہارے معدوم ہونے کے بعد کل قیامت میں تمہیں دوبارہ ویسا پیدا نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اپنی شان کو یوں بیان فرمایا، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کے بنانے کا ارادہ فرما لیتا تو اسے بہت زیادہ لاؤ لشکر فرشتوں کا جمع کر کے یہ کام اس کے ذمے کرنا ہوتا ہے کہ تم یہ کر لو، تم یہ کر لو تقسیم کار، تاکہ میں جس شے کا ارادہ کرتا ہوں یہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے۔ فرما میرے حبیب، ارشاد فرما دو، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ صرف اتنا کہہ دے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی۔ وہ فرشتوں کا، مخلوق کا کسی معاملے میں عزیزان گرامی محتاج نہیں، یہ اس کی حکمت ہے کہ کوئی کام بظاہر کسی کے ہاتھ سے لے کیسے لے، یہ اس کی حکمت۔ یہی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی مگر وہ اس کو نہ سمجھ سکا۔ دوسری دلیل یہ پیش کی کہ جب تیرا اتنا تصرف ہے تو اب تو سورج کو بجائے مشرق کے مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے بتا دے۔ فبہت الذی کہا، ناجواب ہو گیا، حیران پریشان ہو گیا۔ علماء نے لکھا، کہیں اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی، ابراہیم چلو مان لیا کہ ہم سورج کو مغرب سے نہیں نکال پائیں، مشرق میں غروب نہیں کر سکیں، اچھا تم بتاؤ جو تمہارا رب ہے جسے تم کہتے جو مارتا اور جلاتا، یا جس کی خوبیاں تم بیان کرتے ہو، جسے تم سجدہ کہتے ہو، چلو میں تو ناکام ہو گیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو عاجز کرنے کے لیے اگر یہ کہہ دیتا کہ تم اپنے رب سے کہو کہ وہ سورج کو آج کے دن مغرب سے نکالے اور مشرق میں غروب کر دے، تب کیا ہوتا؟ علماء فرماتے ہیں بات ہی اللہ تبارک و تعالی کی شان ربوبیت کی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر جلوہ کرتے کہ وہ آسمان کے جس کنارے پر اشارہ کر دیتے سورج وہیں سے طلوع ہو جاتا، تاکہ لوگ جان لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب جو ہے وہ کتنا قوت والا اور کیسا قدرت والا۔ اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیے کہ جب آدمی دلائل سے ہار کھا جاتا ہے تو بسا اوقات ہم نے اپنا بھی مشاہدہ مختلف مناظروں میں کیا ہے، کبھی کوئی آدمی حق کو قبول نہیں کرتا الا ماشاءاللہ، ہوتا یہ ہے کہ شکست کھانے کے بعد وہ اور بکھر جاتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، یہ کام چونکہ دلائل سے تو اب وہ میدان میں نہیں ٹھہر سکتا۔ یہی حال کچھ نمرود کا ہوا کہ جب وہ لاجواب ہو گیا تو کہنے لگا ابراہیم نے اپنے دین سے بغاوت کی۔ معاذ اللہ، وہ کیا بغاوت؟ کہ مجھے اپنا رب نہیں مانتا، کسی اور کو اپنا رب مانتا۔ اب یہ طے ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے اور ڈال کر کے آگ میں انہیں ختم کر دیا جائے۔ یہ اشارہ میں نے گزشتہ تقریر میں بھی عرض کیا کہ یہ مناظرہ جس کا ہم نے گزشتہ جمعہ ذکر کیا، یا تو یہ آگ میں ڈالنے کے بعد ہوا یا آگ سے پہلے، بہرحال اس سے کوئی اتنی خاص ہمیں غرض نہیں۔ اب یہ تیاری ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے، لیجیے آگ میں ڈالنے کی تیاری ہوئی۔ یہ سارا واقعہ ایک تفسیر کے مطابق عراق بغداد ہی سے کچھ تھوڑے سے مضافات میں ایک شہر جس کے آثار اب بھی پائے جاتے ہیں، ایک شہر بابل. یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعات وہاں کے یعنی عراق کے ہیں جہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود کے یہ تمام معاملات ہوئے. ایک بہت بڑی آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا اہتمام اور انصرام کیا گیا، بجائے اس کے کہ میں الگ الگ حوالے دوں جو آج میں آپ کے سامنے اس واقعے کے چند نکات بیان کر رہا ہوں. اس پر مفصل گفتگو علامہ محمود آلوسی نے روح المانی میں کی، بعض حوالے اس میں علامہ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ، بعض حواشی اس میں صد الافاصل مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. غرض یہ کہ چند تفسیروں میں جس کو ہم نے اختصار کے ساتھ میں گویا اقتباس کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ یہ کہ ایک آگ دہکائی گئی. ایک تفسیر میں یہ ہے کہ جب سے دنیا مارز وجود میں آئی اتنی بڑی آگ کبھی نہیں جلائی گئی، اور وہ آگ بھی صرف ایک فرد کو آگ میں ڈالنے کے لیے جلائی گئی. ایک تفسیر میں میں نے پڑھا کہ آگ جمع کرنے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے انتقام لینے کا جذبہ ایسا لوگوں میں تھا، کوئی عورت اگر بیمار تھی تو یہ منت مانگتی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو میں اتنے من لکڑی ابراہیم علیہ السلام کے جلانے میں فراہم کروں گی. کوئی آدمی اگر بیمار تھا تو یہ کہتا تھا کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے میں ایسا ایسا کام اور یہ اشیاء مہیا کروں گا. یہ اس طریقے سے ایک آگ جلائی گئی. جب یہ آگ جل گئی اور اس مقام پر پہنچی کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، سب سے پہلے بڑا مسئلہ ایک تفسیر میں نے پڑھا یہ تھا کہ وہ آگ اتنی پھیل گئی کہ بادلوں کے قریب پرواز کرنے والے پرندے آگ کی لپٹ میں آ جاتے ہیں. یہ میرا مشاہدہ ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، یا وہ تاریخ جو دکھاتے ہیں وہ غلط ہو یا صحیح ہو. کہتے ہیں نا برگردن راوی. یہ فقیر جب عراق گیا وہاں لوگوں نے وہ جگہ کی نشاندہی کی کہ یہ ہے وہ جگہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جہاں آگ جلائی گئی تھی، وہ جگہ اب بھی موجود ہے. آپ یقین جانیے، شاید حقیقت حال تو اللہ بہتر جانتا، مگر وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، آج بھی اس کی مٹی اٹھا کر دیکھیں اور کسی دوسری جگہ کی مٹی اٹھا کر دیکھیں تو دونوں مٹی جو ہیں وہ مختلف. یعنی یہ جہاں آگ جلائی گئی اس کی رنگ اور اس کا جو دیگر دیکھنے میں معاملہ تھا وہ کچھ راک سے ملتا ہوا. اللہ بہتر جانے کتنی بڑی آگ جلائی. اگرچہ بعض علماء نے اپنے قیاس سے اس کا طول و عرض بھی بیان کیا جو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی تفصیل ہم لکھ نہیں رہے، صرف آپ کو سمجھا رہے. ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی. ایک تفسیر میں میں نے پڑھا کہ جب آگ جلائی گئی تو یہ کافر بےمان جتنے تھے ان کے لیے ایک مسئلہ یہ بن گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اب آگ میں کیسے ڈالا جائے. اس لیے کہ آگ میں ڈالنے کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ آدمی کا انتخاب تو ہوگا، وہ کسی آدمی کو اٹھا کر آگ میں ڈالیں. اب وہ آگ اتنی لمبی تھی کہ اس کے قریب، یعنی وسعت اتنی تھی کہ اس کے قریب جا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا کار دارت. اب یہ ان کے لیے ممکن نہ ہوا، اب آگ میں کیسے ڈالا جائے. ایک تفسیر میں میں نے پڑھا ایک کمبخت خبیث تھا جس نے انہیں یہ مشورہ دیا، مختلف اس کے نام بھی لکھے گئے علماء نے. اس نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو تم آگ میں اس طریقے سے تو ابراہیم کو نہیں ڈال سکتے علیہ الصلوۃ والسلام، تم ایسا کرو کہ ان کے لیے ایک منجنیق بناؤ. یہ منجنیق کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے کبھی کبھی شرارتن گلیل بناتے ہیں، گلیل بنانے کے بعد اس میں پتھر رکھنے کے بعد ایسے کھینچ کر کے پتھر مارتے جو اس میں نشانتی ہے، تو وہ پتھر جو ہے بڑے ٹھیک ٹھکانے پہ لگ جاتا. جس زمانے میں گلیل کا استعمال زیادہ تھا تو گلیل میں پتھر رکھ کر لوگ پرندے کو بھی مار دیا کرتے تھے. اس طرح کا ایک بڑا گلیل ہوتا ہے. زمانے قدیم میں یہ فصلوں کو بچانے کے لیے جو پرندے یہ سارے جو ہیں یہ فصل کو خراب کرتے تھے، تو گاہے گاہے فصل کے دیکھنے والے مالی اس کو استعمال کرتے تھے کہ منجنیق میں پتھر رکھ کر اور نشانہ بنا کر فصل پر مارتے. فصل پر جب وہ پتھر پڑتا تو سارے پرندے اڑ جاتے، یا اسی طرح جنگلی جانور کو مارنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد میں جب من جنیق وضع ہو گیا تو پرانی تاریخوں میں آپ پڑھیے تو دور سے پھینکنے کی کوئی چیز اس زمانے میں نہیں، جیسے گولا بارود یا بندوق، یہ کوئی چیز ایسی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ خیبر کفار مشرکین کیا کرتے، جب دیکھتے کہ شکست قریب آ گئی تو وہ اپنے خیبر کا قلعہ بند کر دے اور وہ بالکل محصور ہو جاتے اور اس کی فصیل چاروں طرف۔ اب وہ دروازہ بند ہونے کے بعد مسلمانوں کے پاس کیا اس زمانے کی ٹیکنالوجی میں یہ تھی نہیں کہ کوئی ایسی بڑی چیز ماری جائے کہ جس سے کوئی چھت یا دیوار یا دروازہ ٹوٹ جائے، کوئی ایسی چیز اس وقت موجود نہ تھی۔ اس کو تدریج میں، یعنی یہ کہ وقتاً فوقتاً ترقی کرتے کرتے اس من جنیق نے اتنی ترقی کر لی کہ یہ پھر اس سے جنگوں میں بھی، جنگی مہمات میں بھی اس کو پھر استعمال کیا گیا۔ بعض مورخین کی آرا میں نے یہ پڑھی کہ سب سے پہلے من جنیق یہی وضع ہوا ابراہیم علیہ السلام کے زمان، پھر عام طریقے اس کا رواج جنگ میں اور فوجیوں کے پاس بھی یہ آلہ ہے، یہ جو ہے وہ اس طریقے سے استعمال ہونے لگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے من جنیق بنایا گیا، جیسے پتھر کو اس میں رکھ کر اور اس طرح پھینکا جاتا ہے، تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو من جنیق میں بٹھا کر اور اس طریقے سے خوب جھلایا جائے۔ جھلانے کے بعد جب اس میں اتنی قوت ہو جائے کہ آدمی کو اٹھا کر پھینک دے، تو قریب جانے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا کر آگ میں ڈال دیا جائے۔ لیجیے صاحب، یہ پروگرام بن گیا۔ اب آئیے چند باتیں ضروری جو مقام نبوت سے متعلق ہیں، اور اس میں بعض حصے بڑے نازک ہیں، بعض حصے آپ کی سخت دلچسپی کا باعث بنیں گے، اور یہ قصے اور معاملات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں یہ بیٹھ کر یہ پتہ لگ جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور معاملات کیسے ہیں، کس کٹھن دور سے وہ گزرے اور کس قدر کٹھن امتحان اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے۔ ان کو آگ میں ڈالنے کے لیے پورا اہتمام انصرام کر دیا گیا۔ ایک تفسیر میں میں نے پڑھا، سوائے انسان اور جن کے پوری مخلوق ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ سے التجا کر رہی تھی، اور التجا اس کی کیا تھی؟ پورے مخلوق کی التجا یہ تھی، اے اللہ تبارک و تعالی، اس پورے عالمین کا تو ایک رب اور اس زمین پر ایک ہی مسلمان ہے، ایک ہی مواحد ہے، اگر انہیں نقصان پہنچ گیا، اس کائنات میں، مخلوق میں، انسانوں میں تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ ہر شے ابراہیم علیہ السلام کی سفارش کر رہی۔ ایک قول یہ ہے کہ تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اذن لیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو معاملہ کٹھن امتحان ابراہیم علیہ السلام پر آ گیا اور وہ اس سے نبرد آزما ہے، کیا تیری حکمت کے خلاف تو نہیں؟ ہم اگر ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں تو کیا تیری طرف سے اجازت؟ ایک قول میں نے یہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کے خلیل کی مدد کرنے کی اجازت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر ایک فرشتہ ظاہر ہوا کہ جس کی جو ہوا پر متعین وہ حاضر ہوا، کہا اللہ کے نبی، اگر آپ حکم فرما دیں تو میں آپ کی مدد کے لیے حاضر، یعنی میں ایسی تیز ہوا چلاؤں کہ یہ آگ بجھ جائے۔ فرمائیے میں حاضر ہوں آپ کا خادم، کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ فرما تم سے کوئی مدد کی ضرورت نہیں۔ بارش برسانا جتنے کائنات کے نظام ہیں یہ سب فرشتے چلاتے ہیں، اللہ کے اذن۔ ایک فرشتہ حاضر ہوا، اس کا کام کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ پانی برسانے والا فرشتہ، کہا اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل، کیا آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہے کہ میں اتنی بارش برساؤں کہ ساری آگ بجھ جائے اور ان کے سارے عزائم جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں؟ اللہ کے خلیل نے انہیں بھی انکار کر دیا۔ ابن کثیر کی ایک روایت یہ ہے کہ جب آخری مرحلہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا تھا، آسمان اور زمین میں جبریل علیہ السلام ان کے سامنے آ گئے، کہا اللہ کے خلیل، میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں، کہو، کچھ بولنے کو جی چاہتا ہے؟ کچھ حکم فرمائیے، کیا طبیعت چاہتی ہے آپ کی؟ یا اس قوم کو ہلاک کر دیا جائے، آپ کو اٹھا کر پرے پھینک دیا، جو بھی آپ فرمائیے، حکم فرمائے، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں تمہاری مدد کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، سب نے پوچھا اور کسی نے کہا کہ وجہ کیا ہے کہ آپ ہم سے مدد نہیں لے رہے؟ انہوں نے فرمایا جس سے مجھے مدد لینی ہے وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، مجھے تمہارے سے کوئی مدد نہیں لینی، چلیے ذرا سا ہم یہاں روک کر ایک دو منٹ اپنے مسلک کی بات کرتے۔ بعض احمقوں نے اس کا ترجمہ یہ نکالا اور اس کا کیا کہتے ہیں تمام تر واقعے کا نچوڑ یہ نکالا، اس کا فرشتہ آیا، ہوا کا فرشتہ آیا، حضرت جبریل آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا کہ میں تمہاری مدد نہیں چاہتا۔ وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ کہ شرک اور کفر کا مسئلہ ابراہیم علیہ السلام جانتے، انہوں نے کہا میں جبریل سے اگر مدد لوں گا تو یہ غیر اللہ سے مدد ہو جائے، اگر بارش کے فرشتے سے مدد لوں گا تو یہ غیر اللہ سے مدد ہو جائے، اگر ہوا کے فرشتے سے مدد لوں گا تو ہوا کے فرشتے سے مدد دینا یہ غیر اللہ سے مدد ہو جائے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مدد نہیں لی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ سوائے اللہ کے کسی سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ بعض احمقوں نے اس سے یہ تلخیص کر کے یہ مسئلہ نکالا۔ آئیے اب میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بتائیے جبریل علیہ السلام سے اگر حضرت ابراہیم یہ کہتے کہ تم میری مدد کرو اس آگ کو بجھا دو تو یہ شرک ہو جاتا، آگ کے جو ہوا کے فرشتے سے اگر مدد لیتے تو شرک ہو جاتا، اچھا پانی کے فرشتے سے مدد لیتے تو شرک ہو جاتا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنی جو شرک ہے، اچھا ابراہیم علیہ السلام کو تو ابھی آپ ان پر کلام مت کریں، یہ بتائیے کہ کیا یہ مسئلہ جبریل علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ آ گئے، آنے کے بعد کہا مجھ سے مدد مانگ کر شرک کروا لیں، کہ آپ کا عقل اور دماغ قبول کرتا کہ ہوا کا فرشتہ آن کر ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنی شرک، مگر آپ مجھ سے مدد مانگ لیں، یہ کیا بارش والا اور گویا ہوا والا فرشتہ آن کر کہتا کہ آپ شرک کر لیں؟ غلط بات سنیے کیا ہے، جتنے انبیاء یہ انبیاء کرام حضرت انبیاء کرام جتنے فرشتے جو ان کی خدمت میں آتے ہیں وہ ان کے خادم ہیں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی مصطفیٰ کے خادم ہیں، جانتے ہو بغیر اجازت کے اندر نہیں آتے، بغیر اجازت کے اندر نہیں آتے، ایک احکم الحاکمین ایک مخلوق کا سب سے بڑا حاکم اور وہ اپنے خدام سے مدد مانگے، فرشتوں سے مدد مانگے کہ تم میری مدد کرو، یہ تو نبوت کے شان کے منافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم جو وہی لانے والے مختلف صحف اور صحیفے لانے والے میں تم سے مدد مانگوں، آقا ہو کر مخدوم ہو کر خادم سے مدد مانگے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے شان کے منافی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ بات کہی جو ان کے شان کے لائے، فرمایا تم سے کوئی مدد میں نہیں لوں گا، میں مدد اس سے لوں گا جو میرا حال کو دیکھ رہا، جو میرے حال کو دیکھ رہا۔ اب مجھے بتائیے کہ مخلوق میں ابراہیم علیہ السلام سے بڑا تو اس زمین پر کوئی نہ تھا کہ جس کی وہ مدد لے، فرشتوں سے اس لیے مدد نہ لی، یہ تو سب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم، اس لیے ان سے مدد نہ لی اور سب کو یہ جواب دے دیا کہ بس جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے مجھے مدد دینی وہ میرے حال کو دیکھ رہا، اللہ اللہ، اس کا ثمر یہ ملا۔ عزیزان گرامی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے آگ میں ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام کے پائے استقلال پائے استقامت میں ذرہ برابر بھی کوئی گویا یوں کہیے کہ نہ وہ پریشان ہوئے، نہ ان کی پیشانی پہ پسینہ آیا، نہ وہ حیران ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر خود بھی راضی ہے۔ اور یہ اللہ کے بندوں کا یہ بڑا شعار رہا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام علی مریدوان کو دیکھیے کہ وہ جتنے کٹھن دور میں گزرتے ہیں ان کی پیشانی پہ شکن اس لیے نہیں پڑتی، وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کو من جانب اللہ اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کو دیکھ رہا، اگر وہ چاہے کہ میں آگ میں جل جاؤں میں اس کی رضا پر راضی ہوں، اگر کوئی مجھے صعوبت اور مصیبت میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ ایک مثال دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی کہ یہ ان کے پائے استقلال میں فرق کیوں نہیں آتا، یہ بڑی بڑی صعوبتوں کو کس طریقے سے جھیل لیتے، ان کی شان یہ ہوتی ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کے وصال شریف کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، ایک مرتبہ بادشاہ نے جسے جرم کہا اس جرم کی تادیب میں امام زین العابدین عبد الملک بن مروان کے دربار میں لائے۔ کس طریقے سے لائے گئے؟ اللہ اکبر، امام زین العابدین پیارے مصطفیٰ کے فرزند، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فرزند جو کربلا میں بچ گئے، اور ہاتھوں میں ان کے ہتھکڑیاں، پیروں میں ان کی بیڑیاں، کس طریقے سے جب عبد الملک بن مروان اپنے وقت کا بادشاہ اس کے دربار کسی تعدیب کے سلسلے میں غائب ہے، جو لوگ چاہنے والے، اہل دیس سے محبت کرنے والے، پیارے مصطفیٰ سے محبت کرنے والے، ان میں ایک امام زہری اللہ اکبر، تابعین میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ فقہ اور حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، امام زہری رضی اللہ عنہ. یہ اس وقت عبد الملک بن مروان کے دربار میں کھڑے ہوئے. انہوں نے جب شہزادے کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں دیکھی، وہ ان سے محبت کرنے والے، یہ ان کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. امام زین العابدین استقامت کا پہاڑ مسکراتے پوچھا، زہری تجھے کیا ہوا؟ کیوں آنسو بہا رہا؟ کیوں رو رہا؟ کیوں تڑپ رہا؟ زہری نے کہا، یہ آپ کی ہاتھ میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ایسی حالت میں نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے کو دیکھ کر میری روح کانپ گئی، اور اس وجہ سے میں زار و قطار رو رہا ہوں. حضرت امام زین العابدین نے کہا، اچھا گویا میں یہ سمجھا تو اس لیے رو رہا ہے کہ ہم بے کس ہیں، لاچار ہیں، معذور ہیں کہ پکڑ کر لائے گئے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بھیڑیاں. انہوں نے کہا، زہری اب کھول آنکھ اور دیکھ ہمارا مقام. زہری دیکھتے رہ گئے. امام زین العابدین نے بغیر ہتھ کڑی توڑ بڑے آرام سے ہاتھ ہتھ کڑی میں سے نکال لیا، دونوں ہاتھ ہتھ کڑی میں سے نکال لیے، اور امام زہری کے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں پیر بیڑیوں میں سے نکال دیے، بیڑیاں ہتھ کڑیاں چھن سے گر گئیں. کہا، دیکھا زہری، یہ ہمارا مقام، مگر ہمارا رب اس زیور میں ہم سے راضی ہے. یہ کہہ کر انہوں نے واپس ہاتھ ہتھ کڑی میں ڈال دیے، واپس پیر بیڑیوں میں ڈال دیے، کہ ہمارا رب ہم سے اسی معاملے میں راضی. تو یہ وجہ ہے وہ بڑے بڑے امتحانوں میں استقامت کا مظاہرہ کرتے، اور وہ تو اللہ کے نبی، ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا. اور اسی طریقے سے سالم اٹھا کر جب آگ میں ڈالے گئے، آگ والا فرشتہ تو یہ سمجھ رہا تھا تیار، ابھی حکم آئے گا کہ میں آگ کو ٹھنڈا کر دوں. بارش کا فرشتہ منتظر تھا کہ اتنی بارش برسا، اللہ کی طرف سے اذن آ جائے کہ میں بارش برسا کر آگ کو ٹھنڈا کر دوں. مگر رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ انعام اور ان کا مقام فرشتوں بلکہ جبریل علیہ السلام کو یہ باور کرایا اور بتایا کہ جب وہ آگ میں پہنچے تو رب کریم نے کسی فرشتے کو نہ بھیجا، براہ راست آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا. بس یہ کہنا تھا کہ آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی، بالکل سب پڑ گئی، ساری تپش، ساری حرارت اس کی جاتی رہی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول ہمیں کتابوں میں ملتا، اور بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا قول اس آیت پر، فرما اتنا کیوں نہ کہہ دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، یہ سلامن کیوں کہا گیا؟ فرما بات یہ ہے، اگر رب کریم آگ سے یہ نہ کہتا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا مگر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، اگر یہ نہ فرماتا تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام والسلام کو اس کی سردی سے تکلیف پہنچتی. بلکہ ایک قول یہ ہے کہ جب رب کا حکم آتا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامن کا اگر ارشاد نہ ہوتا، ایک قول یہ ہے کہ وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ شاید ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو جاتا. دیکھیے رب کریم نے فرمایا، یا نارو کونی بردم و سلاما، ایسی ٹھنڈی ہونا جس میں سلامتی ہو، میرے خلیل کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اللہ کے خلیل جب آگ میں جھونکے گئے، لیجیے آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ رسیوں سے باندھا گیا، آگ نے تمام رسیاں جلا دی، اور ابراہیم علیہ السلام صحیح سالمت وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ایک روایت یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے کام ان کے فرشتے ہیں، ایک فرشتہ ان میں سائے کا، ایک سائے کے فرشتے کو رب کریم نے بھیج دیا، یعنی جس نے ابراہیم علیہ السلام پر سایہ کر دیا. ایک روایت میں ہے جبریل علیہ السلام یہ ایک فرشتہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام پر پنکھا جل رہا، اللہ اکبر. ایک روایت ہے 40 دن، ایک روایت ہے 50 دن، روح المانی کی تفسیر کے مطابق 40 یا 50 دن تک ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ٹھنڈی نہیں ہوئی، تفسیروں میں ہے رب کریم نے اپنی قدرت سے ایک باغ پیدا کر دیا. یوں نہیں کہ نام کا باغ، یعنی کوئی عام اصطلاحی باغ، ایسا باغ پیدا کر دیا جس میں ہرے بھرے درخت ہوں اور جس میں رنگ برنگی پھول لگے ہوں، خوشبو سے مہک رہے ہوں. ابراہیم علیہ السلام آگ میں اس باغ میں کہا جاتا 40 یا 50 دن تک اس میں جلوہ گر رہے، اس میں جلوہ گر رہے. اور آگ سے نکلنے کے بعد کا ابراہیم علیہ السلام کا قول علماء مفسرین نے نقل کیا، اور وہ یہ ہے، فرماتے ہیں جتنی راحت، جتنی مجھے تمانیت اور جتنی مجھے فرحت اس باغ میں نارے نمرود میں میسر آئی، اتنی کبھی پوری زندگی میں مجھے راحت نہیں ملی. دیکھیں اللہ کے بندے اپنی صعوبت مشکلات میں وہ راحت محسوس کرتے، کہا اس سے بڑی مجھے راحت اور فرحت کبھی بھی پوری زندگی میں نہ میسر آئی کہ جو آگ میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی. ابراہیم علیہ السلام 40 یا 50 دن کے بعد جب آگ سے باہر آئے، ایک روایت تو یہ ہے جس کو ابن کثیر نے بھی لکھا کہ نمرود کی موت کا ایک تفسیر تو یہ ہے کہ مچھر اس کی ناک میں گھس گیا، دماغ کو چاٹ رہا، ایک روایت یہ ہے کہ اسی آگ کی ایک چنگاری نمرود کو لگتی ہے اور وہ اسی میں مر گیا، ایک روایت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے نکالا گیا، جب آگ سے جلوہ گر ہوئے، تو اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی ان کا چچا آذر، جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے برآمد ہوئے تو انہیں دیکھنے کے لیے نمرود بھی وہاں موجود تھا، آذر بھی وہاں موجود تھا، سارے بےمان مشرکین وہاں موجود تھے. حضور فرماتے جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے تو آپ کے چچا آذر کی زبان سے یہ کلمہ نکلا. ابو ہریرہ فرماتے میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ آذر نے اپنی پوری زندگی میں ایک کلمہ خیر کہا، ورنہ اس سے پہلے اس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی خیر کا کلمہ نہیں کہا تھا. وہ سنیے خیر کا کلمہ کیا، جب حضور علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت آگ سے باہر آئے، آنے پر آذر نے دیکھا کہ میرا بھتیجا اتنی بڑی آگ سے بچ گیا، اتنے گویا جو عذاب ہم نے اس کے لیے مہیا کیا اس سے یہ بالکل سراپا شاندار طریقے سے آ گیا، کوئی آگ نے اس کا رونگٹا بھی نہیں جلایا. اس کی زبان سے نکلا، ابراہیم لگتا ہے تیرا رب بڑی عظمت والا ہے، تیرا خدا بڑی عظمت والا ہے کہ جس نے تجھے ایسی آگ سے بچا لیا کہ جس میں بچانا ممکن نہیں تھا، اس نے ایسی آگ سے تجھے بچا دیا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ سے ساتھ خیریت کے باہر آئے. آئیے اب اس آگ کے بعد چند باتیں، یہ آگ میں کودے کیسے، ذرا اس کا تو ذرا اس پر غور کیا جائے، یہ سارا فلسفہ معاملات کیا تھا. عزیزان گرامی، ابراہیم علیہ السلام جس آگ میں گئے، تشریف لے گئے، یہ تو ایک مخصوص آگ جو ان کے لیے جلائی گئی، مگر سنیے رب کے حکم کی تمام مخلوق اتنی پابند ہے. ایک تفسیر میں ہے کہ جب رب کریم نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اللہ کا یہ حکم دنیا میں آنا تھا، کہ تفسیر میں علماء نے لکھا کہ پوری دنیا کی آگ سرد ہو گئی. جس وقت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلوہ گر تھے، پوری دنیا میں کوئی آگ سے کھانا نہیں پکا پایا، نہیں جلا پایا، یعنی آگ کو بطور ایندھن کوئی آدمی بھی استعمال نہیں کر پایا. کہ جس وقت رب کا حکم آ گیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اللہ اکبر، دنیا کی ساری آگ سر پڑ گئی. ایک بات دوسری یہ ہے، اچھا یہ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام اگر عقل سے سوچتے کہ یہ آگ میں چھلانگ لگانا، آگ کی فطرت تو یہ ہے کہ یہ آدمی کو جلا دیتی، آگ کی فطرت ہے یا نہیں، یہ تو آگ کو جلا دیتی، تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں کیسے، آگ تو آدمی کو جلا دیتی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. علماء نے نقطہ یہاں یہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے محض عقل کو اپنا رہنما نہیں بنایا، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنا رہنما بنایا، اور وہ یہ ہے کہ آتش نمرود میں کود پڑا عشق، اور عقل ہے محو تماشا لب بام. ابھی عقل تو کہتی ہے کہ اس میں گرنے آدمی جو ہے وہ تو مر جاتا، مگر بات ہے عشق کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جان دینی. مجھے بتائیے، اگر عقل کو استعمال کیا جائے تو کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جان دے گا؟ نہیں، بلکہ عقل کو پیچھے کر دیا جاتا. جب بھی ایسا معاملہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو سامنے رکھا جاتا. یہ عقل اور نگاہیں میں فلسفی انداز میں سمجھاتا ہوں. آپ نے دیکھا ان میں کیسا تضاد. آج کل عقل کے گھوڑے دوڑانے والے، میں ان سے بھی کہتا ہوں خدا کے لیے عقل کا پیچھا چھوڑو، پیارے مصطفیٰ کا دامن تھام لو. ورنہ نوجوان کہتا مولا نہیں تو عقل نہیں مان، یہ تو عقل نہیں مانتی، یہ عقل کے خلاف، یہ عقل کے خلاف. میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے 10 آدمی بیٹھ کر ایک مشورہ کرتے، مشورہ کرنے کے بعد ایک آدمی کی بات مان لی جاتی، یہ 10 کے 10 آدمی بڑے عقل مند، اس میں سے ایک کی بات مانی گئی. اچھا یہ بتائیے، 9 جو عقل مند بیٹھے تھے ان کے عقل کا کیا ہوگا؟ دیکھا رہا بالکل. ایک مقدمہ سیشن کورٹ سے نکل کر ہائی کورٹ میں جاتا، کیا سیشن کورٹ میں سارے جاہل بیٹھے ہوئے؟ اپنی پوری عقل صلاحیت لگا کر ایک مقدمے میں فیصلہ لکھتے، یہ آدمی کا قتل ثابت اور اس کو پھانسی دے دی جا. یہ جب مقدمہ ہائی کورٹ میں جاتا، وہ کہتا عدالت کے تقاضے پورے نہیں ہوئے لہذا اس کو رہا کر دیا جائے. یہ نیچے والے عقل مندوں کا کیا بنا؟ اچھا چلیے صاحب، انہوں نے رہا کر دیا، اب مقتول کے جو عیزہ ہیں وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. سپریم کورٹ نے یہ بتا دیا کہ تو واقعی قاتل، اسے پھر سزائے موت دی جا. یہ کیا کیا بنا نیچے کے کورٹ کا؟ ہر عقل والے پر ایک عقل والا، اور اللہ اس کے رسول، اس کے رسول کا مقام وہاں سے شروع ہوتا کہ جہاں عقل ختم ہو جائے، عقل کا کہیں وہاں دخل ہی نہ ہو، وہاں سے تو وحی کا مقام اور نبوت کا مقام عزیزان گرامی جو ہے وہ شروع ہوتا. اب آئیے میں آپ کو مشاہدہ کراتا ہوں، یہ عقل اور نگاہ، یہ دیکھیے آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، عقل اس کو مان رہی ہے یا نہیں؟ لیجئے صاحب کتنی ہم آہنگی ہے عقل اور دماغ میں. میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، اگر دکان پر آپ ابھی چلے جائیے، گھر جا کر کے ایک کٹورا پانی لیجیے، ایک کٹورا پانی لے کر آپ اس میں 54 ڈالی، عقل کیا کہتی ہے؟ 54 پڑھ لیجیے گا آپ، 25 پیسے. 54 کو پانی میں ڈالیے، اوپر سے دیکھیے تو روپیہ نظر آئے، بڑا نظر آتا ہے یا نہیں؟ روپیہ نظر آ رہا ہے آپ کو یا نہیں؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل تو کہتی ہے کہ پانی میں 54، اور نگاہ یہ کہتی ہے کہ روپیہ. اب لڑائی عقل اور نگاہ کرو، جو نگاہ کہتی ہے عقل نہیں مان گئی، جو عقل کہتی ہے اس کو نگاہ نہیں مان گئی. یہ آپ نے دیکھا انسان میں، یہ ساری عقل کا فساد کہ ہر آدمی یہ کہتا ارے صاحب اس کو تو عقل نہیں مان رہی، فلاں کام اس کو عقل نہیں مان رہی. دین کے معاملے میں عقل نہیں ہے، نقل ہے، اس لیے کہ یہ سارے علوم نیچے سے اوپر تک جاتے، مگر دین اسلام کے علوم یہ سرکار سے نیچے تک آتے، یہ اوپر سے نیچے جاتا. اور حضور کا علم جو تو اوپر سے نیچے، ہم تو نقل کرتے، ہمارے استاد یہ حدیثوں پڑھتے، ان کے استاد یہ کہتے، ان کے استاد یہ کرتے، کرتے کرتے کرتے یہ قول پیارے مصطفیٰ کو پہنچ جاتا. پھر ہم یہ کہتے ہیں جو حضور نے ارشاد فرمائی، عقل مانے یا نہ مانے، عقل کا گھوڑا یہاں نہیں چلتا. حضرت امام بافر، امام جعفر دونوں پر یہ رواج، امام اعظم ابو حنیفہ ان کے پاس گئے، حضرت امام صادق یا امام جعفر نے پوچھا، ہم نے آپ کے لیے سنا کہ آپ جو ہے وہ قیاس سے کام لیتے، ہمارے نانا کے دین کو پیچھے چھوڑتے اور عقل سے کام لیتے. انہوں نے کہا جی ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر میں عقل سے کام لیتا ہوں اور آپ کے نانا کے دین کی بات نہیں کرتا. جی یہ دیکھیے، ایک آدمی وضو کرنے کے بعد چمڑے کا موزہ پہن لیتا، یہ شرعی مسئلہ سنیے، جو چمڑے کے موزے کے تقاضے، فقہ پر بحث نہیں کر رہا یہ الگ بات، وضو کرنے کے بعد تازے وضو میں جو چمڑے کے موزے پہن لے، اب آئندہ دونوں پیروں میں پہن لے اور موزے کو نہ اتارے، آئندہ جب وہ وضو کرے گا تو پیر دھونے کی ضرورت نہیں. کیا کرے گا وہ جناب؟ پورا وضو کرے گا اور پیر پر مسا کرے گا. کیسے مسا کرے گا؟ پیر کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر کر مسا کرے گا. امام صاحب نے فرمایا اگر میں عقل کو دخل دیتا تو موزہ تو نیچے سے میلا ہوتا، اوپر سے تو نہیں ہوتا. اگر میں فتویٰ عقل سے دیتا تو یہ کہتا کہ وضو کرو اور نیچے کا مسا کرو، جبکہ میں عقل سے فتویٰ نہیں دیتا، آپ کے نانا کے شریعت کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں کہ اوپر سے مسا کیا جائے. فرمایا یہ بتائیے کہ آدمی قوی ہوتا ہے یا خاتون قوی ہوتی؟ آدمی قوی ہوتا. جب میں ورثے کا حصہ ترکہ تقسیم کرتا ہوں تو میں عقل سے کام نہیں لیتا، یہ کہتا ہوں جو کمزور ہے عورت اسے ایک حصہ دیا جائے، جو مضبوط ہے مرد اسے دو حصے دیے جائیں. میں کہاں عقل سے کام کرتا ہوں، میں تو آپ کی نانا کی شریعت مطابق بات کرتا ہوں. پر میں یہ بتائیے کہ نماز روزہ ہے یہ افضل؟ انہوں کا نماز افضل ہے اس اعتبار کہ اس میں کہیں بھی معاف نہیں، روزہ تو خواتین پر 10 دن 8 دن اس کے ایام کے مطابق، یہ اس پر معاف ہے یا نہیں؟ فرما اگر میں عقل سے کام لیتا تو یہ کہتا کہ ایام حیض میں جتنی نماز قضا ہو جائیں ان نمازوں کو لوٹایا جائے، چونکہ نماز کے مقابلے میں روزہ اس سے کم عبادت ہے، روزے کو چھوڑ دیا جائے۔ میں تو عقل سے فتویٰ نہیں دیتا، میں تو آپ کے نانا کی نقل سے فتویٰ دیتا ہوں کہ ایام حیض میں عورت نماز نہیں پڑھے گی، مگر روزے جتنے جائیں گے ان روزوں کی قضا کرے گی۔ نوجوانوں کو پیغام یہ دینا تھا، دین میں عقل نہیں چلتی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام عقل سے کام لیتے کبھی بھی آگ میں نہیں جاتے، وعدے نہ کرتے، مگر ان کا عالم یہ تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا پالنے والا ہمارا اللہ اور ہمارا رب، اور یہ کہنے کے بعد ثم استقام، اس پر ڈٹ گئے، اس پر جم گئے، ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی، ان کا انعام جانتے ہو کیا ہے؟ قرآن کہتا تتنزل علیہم الملائکۃ، کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے، وہ کہتے اللہ تخاف ولا تحزنوا، اے مرد مومن اب کسی سے ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ ہم شروع بھی جنت کی گتی، ہم اس لیے آئے کہ تجھے وہ جنت کی بشارت دیں، کن تم تو ادوم، جس کا تجھ سے وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سبق یہ دے دیا، اے میرے ماننے والوں، دین کے بچانے کا مسئلہ آ جائے، شریعت کا مسئلہ آ جائے، حق اور باطل کا مسئلہ آ جائے، اپنی جان کی پرواہ مت کرنا، آلائے کلمت الحق، حق کا کلمہ بلند کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کے صدقے کلمہ حق کی ہمیں بھی عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرما۔ یہ تھا وہ سارا فلسفہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا دی، اور آگ میں چھلانگ لگانے کے بعد صحیح سالم ہوئے، عقل کا دخل نہیں دیا اس نے۔ اللہ اکبر، ایسا ایمان، ایسا یقین اللہ تعالی ہم میں پیدا فرما دے، ظاہر بھی سمر جائے، باطن بھی سمر جائے، دنیا بھی سمر جائے، آخرت بھی سمر جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔